الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگو اور بھائیو تقریباً یہ چوتھا جمعہ ہوگا جب اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی رہی ہے جمعہ سے پہلے کے خطاب میں اسی آیت کو پڑھتا رہا ہوں اور اسی کے سلسلے کے کچھ مضامین اللہ کے فضل سے عرض کیے تھے آج بھی یہی آیت کریمہ کی تلاوت ایک بار پھر ہوئی ہے یہ آیت کریمہ جہاں قرآن کریم میں واقع ہوئی ہے سورۃ البقرہ میں اس کے آگے پیچھے معاملات کا بیان ہے معاملات کا تذکرہ پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے تو حقوق العباد کا بیان ہے حقوق العباد کا مطلب بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سماج میں رہنے کے کچھ اصول اور کچھ قاعدے بھی شریعت میں بیان کیے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہو گے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو گے اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو گے بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیسا رہے گی شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا رہے گا بیوی کے شوہر پر حق کیا شوہر کے بیوی پر کیا اولاد کے ماں باپ پر ماں باپ کے اولاد پر پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر کاروباریوں کے کاروباریوں کے ساتھ سماج کے ساتھ لوگوں کے ساتھ محلے کے محلوں کے ساتھ شہروں کے شہروں کے ساتھ گاؤں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں انسان سماجی جانور ہے اس کو سماج میں ایک اچھا انسان بن کر رہنا ہے تو اگر دوسروں کے حقوق طلب کرے گا تعلقات خراب ہو جائیں گے سوسائٹی بگڑ جائے گی سماج بگڑ جائے گا امن و امان غارت ہو جائے گا تو ادھر بھی بندوں کے حق ادا بیان کیے ہیں ادھر بھی بندوں کے حق بیان کیے ہیں لیکن حقوق العباد ادا کرتے کرتے کہیں حقوق اللہ تلف نہ ہو جائے اس لیے بیچ میں نماز کا تذکرہ کیا ہے ایک بات یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں. بھئی ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے؟ اللہ ہی نے تو بیان کیا ہے, بیان تو اللہ نے فرمایا. اور جب کوئی بندوں کا حق ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے, تو اللہ کا حق ہوا. اس نقطۂ نظر سے اسے حق اللہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ دونوں کے درمیان جو امتیازی لائن ہے وہ کیا ہے؟ سماج کے رکھ رکھاؤ کے لیے, سوسائٹی میں امن و امان کے برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ضابطے بنائے ہیں, قاعدے بنائے ہیں. آدمی بہت نمازیں پڑھ رہا ہے, بہت دین پر چل رہا ہے, لیکن معاملات اس کے گڑبڑ ہیں. کسی کو حج کروا رہا ہے, کسی کو ٹوپیاں اڑا رہا ہے. مومن کی شان نہیں ہے یہ, اس کا کام نہیں ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ امانت دار بھی ہوتا ہے, جہاں وہ ایماندار ہے وہاں وہ امانت دار بھی ہے. جہاں اللہ کے ساتھ اس کو تعلقات اچھے رکھنے ہیں وہاں بندوں کے ساتھ بھی اس کو انتہائی اچھے تعلقات رکھنے ہیں. جہاں اللہ کے حق ادا کر رہا ہے وہاں بندوں کے اللہ کے بتائے ہوئے حق بھی اس کو ادا کرنا ہے. اور کمال درجے کا ایمان والا کب بنے گا؟ جب فیکلٹیاں جتنی بیان کی ہیں شریعت نے ان تمام فیکلٹیوں کو وہ پورا کر رہا. ہر خانے کے اندر ہو اور ہر خانے کی خانہ پوری کر رہا. ضرورت مندوں کی مدد بھی کر رہا ہے, ڈوبنے والوں کو بچا بھی رہا ہے, ضرورت پڑنے پر قرضہ دے بھی رہا ہے, ضرورت پڑنے پر بیمار کی عیادت بھی کر رہا ہے, ضرورت پڑنے پر پڑوسیوں کی مدد بھی کر رہا ہے. یہ سب شعبوں کو لے کے چلنا ہے. ہم لوگوں کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایک چیز لے کے چلتے ہیں تو دوسری سب چیز چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کا نام ہی دین رکھتے ہیں. یہ دین ہے, یہ کرنا ہے, کرنا ہی نہیں ہے اور کچھ, یہی کرنا ہے. نہیں, یہ تو کرنا ہے لیکن وہ بھی کرنا ہے. چند اندھوں کو ہاتھی کے پاس لے جایا گیا. اندھوں کو نظر تو آتا ہے, تو سب نے ہاتھ لگایا. کسی کا ہاتھ پیٹ پہ پڑ گیا, کسی کا سون پہ پڑ گیا, کسی کا دم پہ پڑ گیا, کسی کا دانت کے اوپر پڑ گیا. اب جن کی آنکھیں ہیں اور جو دیکھتے ہیں ان کے پاس لایا گیا ان اندھوں کو, اور ایک ایک کو کھڑا کر کے بیان لیا گیا. ایک صاحب سے پوچھا کہ ہاتھی کی تعریف کرو. اس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا, اس نے کہا جس کا ڈھول کی طرح بڑا پیٹ ہو اسے ہاتھی کہتے ہیں. دوسرے کا ہاتھ پڑ گیا تھا سونڈ کے اوپر, اس نے کہا لمبی سونڈ ہو اس کا نام ہاتھی ہے. تیسرے کا ہاتھ پڑ گیا دم کے اوپر, اس نے کہا نہیں چھوٹی دم ہو اسی کو ہاتھی کہتے ہیں. پانچویں کا ہاتھ پڑ گیا تھا اس کے پیر پر, اس نے کہا نہیں کھمبے کی طرح پیر ہوں تو ہاتھی. تو جس کا جہاں ہاتھ پڑا اس کا نام ہاتھی رکھا. اب جن لوگوں نے ہاتھی دیکھا تھا انہوں نے کہا یہ سب کے مجموعے کا نام ہاتھی ہے, نہ دم کا نام ہاتھی ہے, نہ ڈول کی طرح پیٹ کا نام ہاتھی ہے, نہ کھمبے کی طرح پیر کا نام ہاتھی ہے, نہ لمبی پائپ کی طرح سونڈ ہو اس کا ہاتھی ہے. سب کے مجموعے کا نام ہاتھی ہے. تو اخلاقیات، معاملات، عقوبات، عبادات، اس سب کے مجموعے کا نام دین ہے۔ سب کو لے کے چلو تو کہا جائے گا دیندار۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، بہت کامن مثال ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت چھوٹی چیزوں کی مثال بھی دی ہے، کیونکہ کسی چیز کی تحقیر اور چھوٹا پن بیان کرنا ہو تو ہاتھی کی مثال تو نہیں دیں گے، پھر مکڑی کی مثال دیں گے، مکھی کی مثال دیں گے، مچھر کی مثال دیں گے۔ قرآن میں مچھر کی بھی مثال دیا، مکڑی کی بھی دیا، تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور مکڑی کی مثال دی تو جب کسی چھوٹی چیز کو بتلانا ہوگا تو مکڑی کی مثال دیں گے، بڑی چیز کی مثال دینی ہوگی تو پہاڑ کی مثال دیں گے۔ سامنے والے کو کسی چیز کا چھوٹا پن سمجھانا ہو تو بڑی مثال دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک چھوٹا سا کوشچن آپ سے کروں، مالدار کسے کہتے ہیں؟ کون مالدار؟ اب مالداری کا ہر ایک کے یہاں الگ تصور ہے۔ آپ راجستھان چلے جاؤ تو ایک 1000 بکرے ہوں تو مالدار ہے، ان کو بکروں کے علاوہ مال سمجھ میں کوئی چیز میں نہیں آتا، تو انہوں نے مالداری کی تاریخ بکروں کے اندر دیکھی۔ اب اگر آپ عرب چلے جائیں، بھائی کون مالدار ہے؟ وہ کہیں جن کے پاس اونٹ زیادہ ہو، انہوں نے اونٹ دیکھے۔ اب جو کریانے والا ہے اس کو جا کے پوچھو بھائی مالدار کون ہے، تو وہ کہے گا کہ جس کی کریانے کی کئی دکان ہو مالدار ہے۔ اب کپڑے کا جو ویاپاری ہے اس سے جا کے پوچھو، وہ کہے گا کہ جس کے پاس کپڑے زیادہ ہوں، لپڑے زیادہ ہوں، وہ مالدار ہے۔ سب اپنے اپنے اعتبار سے مالدار، لیکن حقیقت میں مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال بڑی مقدار میں ہو۔ دو روپیے مال ہے کہ نہیں؟ میں 2 روپے کا نوٹ رکھوں اور میں یہ پوچھوں کہ یہ مال ہے کہ نہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں مال تو ہے۔ اچھا کسی کے پاس 2 روپیے ہوں تو وہ کیا مالدار کہلا سکتا ہے؟ موبائل پر تصویر آئی تھی کہ پیاز کے ڈھیر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے اوپر لکھا تھا ہندوستان کا مالدار آدمی۔ پیاز کے دام بڑھ گئے تو کہتے ہیں انگوٹھی میں نگینہ لگانے کی ضرورت نہیں، پیاز لگا دو تو آپ کی انگوٹھی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ مالدار کس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر؟ جس کے پاس بڑی مقدار میں پیسہ ہو، مال ہو، جو چیز چاہے جب چاہے خرید سکے اسے مالدار کہتے ہیں۔ ورنہ 1 پائی کو بھی مال کہتے ہیں اور 10 روپے کو بھی مال کہتے ہیں، 100 روپے کو بھی مال کہتے ہیں، لیکن 100 روپے جس کے پاس اس کو مالدار نہیں کہتے۔ تو فقیر بھی 100 روپے تو نہیں پکڑتا، چاہے کسی مالدار نے کسی کو دیے تھے 500 روپے تو دوسرے فقیر کو اس نے 100 روپے دیے، اس نے کہا نہیں لوں گا، 500 لوں گا۔ کیوں؟ تم نے ادھر کا 500 دیے، دیکھیے اس کے موبائل کے اوپر میں نے فوٹو نکالا ہے تمہارا، تو 100 روپے مال ہے، لیکن اصطلاح میں اسے مالدار کوئی نہیں کہتا۔ 500 روپے 1000 روپے وہ مالدار نہیں کہتا۔ ایک وافر مقدار میں مال ہو کسی کے پاس تو اس کو کہتے ہیں مالدار، ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بات۔ خالی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو ہے دیندار، مانا بہت اہم کام کر رہا ہے، دین کا بڑا اہم جز لے کے چل رہا ہے اور یہ کوئی کم کام نہیں کر رہا ہے، لیکن دوسرے دین کے شعبوں کو تشنا نہیں رکھ سکتا یہ، ورنہ اسے دیندار نہیں کہیں گے۔ اس کے پاس دین وافر مقدار میں ہونا چاہیے تو یہ دیندار کہلائے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بندوں کے حق بھی تم کو ادا کرنا ہے, اس کا خیال رکھو. اور بندوں کے حق ادا کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ کا حق تم نے ڈراپ کر لیا, تو یہ بھی مناسب نہیں. اس لیے قرآن میں آیت آ گئی, فرمایا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات, یوں فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. معلوم ہے نماز ہے تو بہت اہم, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ مومن کی علامت, امتیازی شان ہے نماز. نمازوں پہ کامیابیوں کے وعدے ہیں, نمازوں پر دنیا کے کام بننے کے وعدے ہیں, نمازوں پر آخرت کے کام بننے کے وعدے ہیں, نمازوں پر کامیابیوں کے وعدے ہیں. نماز معمولی عبادت نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل عند اللہ بہت پسندیدہ ہے, تو یوں فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا, نمازوں کو اپنی اوقات پر پڑھنا. اس لیے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ان میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ فرمایا. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. ایمان بالغیب کے بعد فوراً نماز کا تذکرہ کیا. بگڑے ہوئے کام بننے کا راستہ نماز ہے. بگڑے ہوئے کام بننے کا راستہ اللہ نے بتایا نماز. اور ایک بات میں عرض کروں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کاموں کا بننا, ہم اسباب کے نقشوں میں کاموں کے بننے کو سوچتے ہیں, بگڑنے کو سوچتے ہیں, اور مسبب الاسباب راستہ کچھ اور ہی بدلا دیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس کو ذرا قرآن کریم کی آیات سے سمجھیں گے. ازواج مطہرات نے زیادہ بجٹ کا تقاضا کیا, سرکار خرچہ کم پڑ رہا ہے, اب اللہ کے رسول کے گھر میں تھا ہی کیا, لیکن پھر بھی جو دیا جا رہا تھا وہ خرچہ کم پڑ رہا تھا. ہمارے گھر میں کتنا سب سامان ہے, پھر بھی خرچہ بیویوں کو کم پڑتا ہے. کتنا بھی دے دو نا تم, قارون کا خزانہ دے دو تو بھی اسے سکون نہیں ہوگا, اس کو کمج لگے گا. وہ جائے گی عاملوں کے پاس وظیفہ حاصل کرنے کے, میرے شوہر کا دھندا اتنا بڑھ جائے کہ 20,000 دے رہا ہے تو 50,000 دے دے, جو دے رہا ہے اس پہ شکر تو ہے نہیں. ازواج مطہرات کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے, اور سرکار ایک لیول میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں. دنیا کا مزاج نہ بنے ان کا, نظر آخرت پر رہے. دنیا چند روزہ ہے اور عارضی معاملہ رہے, اس کو سامنے رکھ کر کے ان کی تربیت کی جائے گی. جب انہوں نے زیادہ تقاضا رکھا کہ بجٹ بڑھاتی دیے سرکار, فرمایا جواب دوں گا, دیکھیں اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. اللہ کی طرف سے جواب آیا, فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علینا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوا. اپنے گھر والوں کو کہیے, سردار کو کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. آج پڑھ لی, دوپہر کو پڑھ لی, شام کو مشغول ہو گئے, رات کو تھک گئے, عشاء کو سو گئے, یہ نماز نہیں ہے. سب چیزوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں, نماز کو نہیں. سب کام چھوڑ سکتے ہیں, نماز نہیں. سب چیزیں بالا اطاق رکھ سکتے ہیں, نماز نہیں. دنیا چھوڑ سکتے ہیں, نماز نہیں. کاروبار چھوڑ سکتے ہیں, نماز نہیں. دفاتر چھوڑ سکتے ہیں, نماز نہیں. رشتہ داری چھوڑی جا سکتی ہے, نماز نہیں. اولاد چھوڑی جا سکتی ہے نماز نہیں, پیسہ چھوڑا جا سکتا ہے نماز نہیں. نماز اتنی اہم عبادت, تو تقاضا کیا رکھا تھا؟ تقاضا یہ رکھا کہ بجٹ کم پڑ رہا ہے, جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھاؤ. فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علینا, آپ بھی نمازوں کی پابندی فرمائیے اور گھر والوں کو بھی کہیے کہ نمازوں میں اضافہ کر دیں. تم نمازیں پڑھاتے جاؤ, ہم تمہاری روزیاں بڑھاتے جائیں گے. نماز کے بڑھنے پر روزی کے بڑھنے کا وعدہ کریں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دو دکان کریں گے تو روزی بڑھے گی؟ روزی اتنی اب تقسیم ہو کے دو میں سے آئے گی. تین کریں گے تو تمہاری محنت بڑھ جائے گی, روزی تقسیم ہو جائے گی, لیکن ملے گی اتنی جتنی تیز. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چار دکان کریں تو آپ کی جو مقسوم روزی اللہ نے طے کی ہے اس سے زیادہ آپ کو مل جائے, یہ نہیں ہوگا. جو اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ چار کے اندر سے اب آئے گا, پہلے ایک میں سے آ رہا تھا, اب چار کے اندر سے. آپ محنت آپ کی بڑھ گئی, روزی اتنی آ رہی ہے جتنی اللہ کی طرف سے دے. تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوا آپ کو کہ مسائل دنیا کے الجھے تو نماز دے دی. اب فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح, فلاح بہت جامع لفظ ہے. فلاح ایسا لفظ ہے کہ جو لوگ اصل میں نام رکھتے ان کو بھی نام کا مطلب حقیقت میں پتہ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ تازیہ والوں کو کہتا ہوں کہ تازیہ تم نے نام رکھا ہے, تم بتا سکتے ہیں کہ یہ عربی ہے کہ فارسی ہے؟ یہ ان کو معلوم نہیں ہے. لفظ تعزیہ جو ہے نا عربی لفظ ہے اور تعزیت سے نکلا ہے. تعزیت کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو تین دن تک جا کر جو خبر پرسی کرتے ہیں کہ ہم چھوکے ہوئے تھے تمہارا حال, اس کو تعزیت کہتے ہیں. بےچارا انتقال کری گیا, مری گیا, اللہ مغفرت فرمائے, اس کا نام تعزیت ہے. اینو ٹائم تو دس میں چلے. یہ بات الگ ہے, کچھ عقل مندوں کو 1400 سال کے بعد بھی تعزیت سمجھ میں آ رہی ہے, ان کی عقل کی بات ہوگی, دین کی بات تو ہے نہیں. اس لیے بےچارا وہ آرام آیا تھا 10 محرم کو, تو دیکھ کر اس نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ کیا ہجوم ہے, یہ بت خانہ لے کے چل رہے ہیں, کیا ہجوم ہے؟ کہاں شہادت حسین 10 محرم یوم کربلا. کہنے لگے تو 1400 سال پہلے ہوا تھا, کیا ان کو ابھی پتا چلا ہے؟ تو لفظوں کے جو معنی ہوتے ہیں وہ پتا نہیں. میرے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, اور نام رکھنے کا بہت شوق تھا, مگر لیٹسٹ ایک دم نام دینا, کوئی کا نام نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا فرعون کوئی نہیں رکھتا, اور رکھ دیا. تو سنت کے مطابق نام رکھیں گے تو کسی کا بھی تو نام ہوگا, عبداللہ نام ہوگا, عبدالرحمن ہوگا, سلیمان ہوگا, عیسیٰ ہوگا, موسیٰ ہوگا. نہیں, ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں رکھتے. میں نے کہا ابلیس کا نام کوئی نہیں رکھتا, ہونا نہیں چاہیے کوئی کا نام ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے تو رکھا ہو. بھئی یہ نام چاہیے. تو اس نے ادھر ادھر قرآن کریم میں ورق گردانی کی لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کا نام شرعیرہ رکھ دیا. شرعیرہ, شرعیرہ کا مطلب جو برائیاں تم کرو گے قیامت کے دن اللہ دیکھ لے گا. شرعیرہ, لوگوں نے کہا یہ کیا نام رکھ لیا تم نے؟ شرعیرہ تو کوئی نام ہوا نہیں کہ توبہ کر جلدی کافر ہو جائے گا, قرآن کے اندر سے رکھے لائے میں نے. تو قرآن میں تو خیرعیرہ بھی ہے, وہ رکھتا تھا بس. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح انتہائی طور پر کامیابی, دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ملے, وہ راستے کو فلاح کہیں گے. اور ایسی کامیابی کو فلاح کہیں گے کہ پاس با بھی خوش رہے اور راضی رہے سیاد بھی, اور در کفے جامع شریعت, در کفے سندان عز, ہر حوصنا کے ندانت جام و سندہ بافتن, اس کا نام ہے فلاح. اب قرآن کریم فلاح کہاں ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہ قد لگایا ہے, یہ قد کئی معنی کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ کلام کے آغاز میں آئے گا, بیچ میں نہیں آ سکتا. کلام کے آغاز میں لائیں قد. قد تبلیل کے لیے بھی آتا ہے, قد تحقیق کے لیے بھی آتا ہے. یہاں تحقیق کے لیے لائیں, یعنی ڈیفینیٹلی جنہوں نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں. اور کامیابی کیسی ملے گی؟ دنیا کی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی لگے ہاتھوں دیں گے. اور نماز تو اصل میں آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے, لیکن میں کہاں کرتا ہوں کہ آدمی بمبئی جا رہا ہو تو بلساڑ بیچ میں آتا ہے, آدمی جنت جا رہا ہو تو دنیا بیچ میں آتی ہے. دنیا تو بیچ میں اللہ دے دیں گے, لیکن یقین ہونا کسی کو کہ اللہ دیتے ہیں نمازوں پر. اللہ نے جو وعدہ فرمایا, انسان کے وعدے کے اندر آدمی کو شک رہتا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرے گا کہ نہیں پورا کرے گا, کیونکہ 90% لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے. چندہ لکھوایا میرے 10,000 لکھ لو مسجد کے اندر, جب چاہے لے لو. دوسرے دن گئے کیا پیچھے چلے گئے بھائی, ان کو جانے کے لیے ٹائم تھا. کل آؤں تم, دوسرے دن گئے آتے ہیں کہ جو پیسے بھر چیک ذرا ان کے دینے کا نہیں, وہ بیپاری کو تو اس کو دے دیے. بھائی جنت تم کو حاصل کرنی ہے, ادھر فلیٹ تم کو بک کرانے کا, دھکے ہم کو کہے کے کھلا رہے ہیں, کہیں ہمارے کو دے رہے ہیں, مسجد کو دے رہے ہیں پیسہ, اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں, تو کہیں کو دھکا کھلاتا ہے. روز نیا بہانہ, بہانے کتاب ہے اس کے پاس بہانے, جان روزانہ اسٹائل اسٹائل کا بہانہ نکالتا ہے. تیسرے دن گیا سر کے اوپر, اب بھی چلے گئے بےچارا, بولا بالا ہے واپس چلا ہے. وعدہ کیا تو پورا کرنا سیکھو. تو سرکار کا عالم یہ تھا کہ نبوت سے پہلے مشرک نے پیسہ باقی تھا, سرکار سے کہا ٹھہرنا میں ابھی آتا ہوں. 3 دن تک نہیں آیا سرکار, وہاں سے 3 دن تک نہیں ہٹے کہ میں ہٹ جاؤں گا تو وہ پریشان ہو جائے گا. یہ نہیں سوچا کہ 3 دن سے وہ میرے کو پریشان کر رہا ہے. وعدہ اور پرومس کو فلفل کرنا تو یہ ہوتا ہے. جنت کمانا ہے ہم کو, حاصل کرنا ہے ہم کو, اور ہم اس میں جو ہے وعدے کو وفا نہیں کرتے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر وعدہ کرتے ہیں, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. میں کوئی بات کہوں شاید غلط ہو سکتی ہے, کوئی بھی دنیا کا انسان بات کہے غلط ہو سکتی ہے, اس کے اندر کوئی بھی ایکسکیوز آ سکتا ہے, کسی بھی وقت کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے, لیکن رب کائنات جب اپنا وعدہ پورا کرنے پر آئے تو اس کو رکاوٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرے. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو برسوں سے نماز پڑھتے ہیں, ہمارے تو حالات ختم نہیں ہوتے. میں نے کہا نماز ایسی پڑھتے کہاں جس پہ وعدہ کیا ہے؟ جن نمازوں پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں یاد کرتا ہوں کہ اس طرح سے پڑھنے والوں کے کام کبھی رکے نہیں ہیں. اور ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ کام آخرت کا نہ رکے, اس کو دیکھا کرو. دنیا آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی, یہاں رکاوٹیں آئی تو بھی عارضی ہوں گی اور موت کے جھٹکے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. ایک حکیم صاحب بیماروں کا شرطیہ علاج کرتے تھے کہ بیماری ختم ہو کے جائے گی, ڈیفینیٹ ہے یہ بات. لوگ کہتے تھے اتنا تو کوئی سیورٹی نہیں دیتا کہ ختم ہو جائے گی بیماری. تو پڑوس میں ان کے کمپاؤنڈر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ علاج جیسا کرتے ہیں کہ بیمار نہیں رہتا تو بیماری رہے گی کہاں سے؟ وہی ٹپک جاتا ہے تو بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جو وعدے فرماتے ہیں وہ ڈیفینیٹ ہے اور اس کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ گلی کاٹی گئی ہے, انسانوں کی بات کے اندر آتا ہے, اللہ کے وعدے میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا, ما یبدل القول لدی وما معنا بظلام للعبيد. دو رکعتوں پر اللہ نے قلعے فتح کرا دیے, دو رکعتوں پہ اللہ نے ملک فتح کرا دیے, دو رکعتوں پہ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے, دو رکعتوں پہ اللہ کی نصرت کے فیصلے آ گئے. دو رکعتوں پر جب اللہ دے رہے ہیں تو سچی رکعتیں اور سچی فرض نمازیں, اور یاد رکھنا فرض نمازوں سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں. پہلے فرضوں سے قریب ہوگا, پھر نوافل بڑھتی جائیں گی, پھر اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. نماز اللہ سے قریب بھی کرتی ہے, جنت سے قریب بھی کرتی ہے, اللہ کے رضا کے پروانے دلاتی ہے, جہنم سے دور کرتی ہے, شیطان کو بھگاتی ہے, مسائل کے خاتمے میں بڑا دخل رکھتی ہے. دنیا کے حالات ختم, اخروی معاملات ختم, جنت کا داخلہ یقینی. نمازوں پہ وعدہ فرمائے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہاں وقت میرا ختم ہو چکا ہے. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی بڑی نگہداشت رکھو. کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی جو ہے نمازوں کا کوئی مرتبہ گھٹا رہے ہیں, فرمایا نہیں, نمازوں کا تو بہت ہی خیال رکھنا ہے, لیکن آگے چل کر ایک جملہ فرمایا کہ نمازوں کو بچانا سیکھو. عمل ہم لوگ کر لیتے ہیں الحمدللہ, بات اسی پہ چل رہی ہے تین ہفتے سے, آج اتفاق سے ختم ہو رہی ہے اس پر کہ آدمی عبادتیں کر رہا ہے الحمدللہ, اچھے کام کر رہا ہے, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال کو بچا پا رہا ہے یا نہیں. کرتا تو ہے اعمال, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی چوک ہو جاتی ہے اور عمل کا ثواب چلا جاتا ہے, کوئی کام ایسا وجود میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کیے کرائے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے, اور کوئی نہیں چاہتا کہ میری محنت رائے گان چلی جائے, میرے کاموں کے اوپر پانی پھر جائے, میں سب کچھ کر کے زیرو ہو جاؤں, کوئی نہیں چاہتا. اپنی محنتوں کا سلا چاہتا ہے آدمی, اپنی محنتوں کا بدلہ چاہتا ہے آدمی, اپنے عمل کا اجر چاہتا ہے آدمی, دنیا میں اچھا سلا چاہتا ہے اور آخرت میں نجات کے ذریعے بننا چاہتا ہے. بس اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو بچانا سیکھو. آدمی عبادتوں کو بچائے گا کیسے؟ اگر وقت رہا اور آئندہ کوئی ملاقات رہی تو پھر تفصیلی بات عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.